سورۃ القارعہ قرعہ یقرعو دروازہ ٹکول چاہے دروازہ ٹکے قرعۃ الباب دروازہ مرتا ٹکولا دروازہ مرتا نو دا القارعہ لغوی معنی دا ٹکون کی پو دروازے ٹکون کی نا زر ٹکون کی دل و دماغ ٹکون کی اگا مصیبت چی گزار بلے کئی پا دل اپا دماغ باندے اگا مصیبت چی گزار بلے کئی پا سبانے پا دل اپا دل اکی دل و دماغ در ٹکئی قیامت اللہ تعالیٰ دا قیامت دا مصیبت دا سی مصیبت تے چی رسا ٹک ٹک کئی پسکی پا دل و دماغ کی القارعتو تکون کی آفت ملقارعہ صد تکون کی آفت وما ادراکا سش خبر کرے تو ملقارعہ چی صد تکون کی آفت یوم یکون الناسو دا آفت برازی پا غورت بانے یکون الناسو چشی با انسانان کل فراش المبسوس پشاند خورو ورو پتنگانو کل فراش المبسوس پشاند خورو ورو پتنگ پیجا نہیں کن بٹرفلائی سچے بٹرفلائی نو چھے کلا انسانان دا قبرون نراؤزی دلالتا مسئلہ ہوئی کئی چھے چونکہ دے افراطیل دا لاؤڈ سپیکر آواز دا با دا شپگو وارو سمتو نا برابر ہو رہی دیش زمان دا لاؤڈ سپیکر آواز ہو دے ہاں مارا دی سمت نا ہو رہی دیش دیکھا لاؤڈ سپیکر دے خالا گئی دلے خود دا اسرافیل علیہ السلام کم لاؤڈ سپیکر چھے دے دا با دا شپگو سمتو نا پیو فریکنسی ہو رہی دیش صحیح دلان دل ابوم دا آواز راوزی بر نوم رازی مخ نوم رازی شاہ نوم رازی کی طرف نوم رازی گس طرف نوم ہاں انا چاہتے رہنا آواز رازی دا تول اسرافیلی شپیلے گی نو دے اسرافیل آواز دشپگو والا طرفون علی السویہ با اولی دیشی لہذا چه انسانان دا قبرون نرا پاسی نزیق با دی آواز پسی دی آواز کی مگنیٹک اثر دے دردان تولی کو چه دا با خلق راست کی دی آواز کی مگنیٹک اثر دے خلق با راست کی یعنی خلق با زیور پسی خام خواہ نو چونکہ دا شپنگو والا طرف ندے دا دی وجہ کرا با دی خواکش کی کرا با دی خواکش کی گی دا پتنگم سمت نہیں معلوم تا دا پتنگ کتا لے گولانو کے کلا پر سکی کلا مکی کلا رائٹ سائٹ کلا لیفٹ سائٹ یعنی وہ سمت بائیں نسی قدر مودا جنا صحیح نو اللہ تعالی فرمائے لگا پتنگ دے کلا تو کدا مکی دو رستو کی طرف تا گس طرف تا صحیح او ان دا اینڈ بیا سٹریٹ کی دی ان دا اینڈ یا بس سٹریٹ کی پہ لائن بروان سی یوم یکون الناس کل فراش المفسوس وتكون الجبال وتكون الجبال كالعين المنفوش شبهنا كالعين فشاندا غبن بي المنفوش الوتن کی کمبے منفوش مانا مندو چھے ندا پہ ہوئی سو کیوں ہوئی ندا پہ ہوئی نو یو کو آغا کمبرا چھے بیئے ترا گھنڈے پا برستن کی یا پا شیرک کی یا پا آغے کی ورا چھے یو داغی آغا ذرات چھے آغا وقت دا یہ تا منفوش ہوئی خواہ دیتا مندو فائی دے لاندے داولی کھا دا کم اللہ دے جس طاپ استعمال کی راضی دیتا مندو فائی سو ہوئی آغا چھے کم اللہ وال وطا وڑی وڑی ذرے آغی تا منفوش ہوئی نو اللہ تعالی وی داغونا بدا تشی لکا منفوش یعنی جاتے ریزے بے ایڈو لکھا لگر تو غبار بارو سے سورہ طہا آیت نمبر یو سل پین زور یو سل شپاگ یو سل وو یو سل اتا دری سوا یو سل پین زور تر یو سل اتا کمکاتا وَيَسْأَلُونَكَ أَسْوَالَ كَيْدَ تَانَا غَنِ الْجِبَالِ دَغُنُ مُتَالِ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیانو کو چھے ٹول مخلوق با اللہ تا دا سے مقام خولاری ہاں چھے اس یو شے با دا خولاری نظر نہ پنا نہیں لیکن سڑے کا سپیس تو رو کیجی نو پزمک دا سے سشے کے دیشی کے دن نظر کے یعنی من تیزی وی نو زمک کے اس شے دن نظر نہ پنا نجی پاس کے دے تو کہتے ہیں اور تا پہائیٹ کے صحیح ہاں البتہ کہ اس یو غر یا راک دا سی جدا سی رازمان دی سڑے داغی لاندی شی خبر دین کرال نو پیغمبر علیہ السلام دا ٹول مخلوق خدا سے دا زائر والا دی دا مکی کافران دا دیر رامیان ہوتا نہیں پیغمبر علیہ السلام تے ولی دا غرونو شاہ تنشو پٹے دے دا راک شاہ تنشو پٹے دے دا غرونو بچے دے خبر دین کرال نا اللہ تعالی جواب وقت جو یسالونک عن الجبال سوال کئی دتانا دغن متعلق فقلت ورتو آیا ینصفها ربی چی الو زیب دیل رب زمان اسفن الو زول سر ناسو ملو زول وای ورتا سلا سلے تیز ہلاتی او گرد ورولی او غلر سے ختم شی فیدارو حانو پریگ دی بداد مکا قاقن سف سفا ہموارا برابرا ہموارا برابر یعنی دغه ګرد چې والو دي نو که کوم ځای ټرنچ دی نو هغه ګرد باندې کې ورتلو چې هغه ځای لیول کې صحیح چې هغه ځای موږ ورته لینډ لیولنګ وو دوی ورته لینډسکیپنګ وایي موږ ورته خپل انګریزي کې برټش انګلیش کې ورته لینڈ لیول دی ورته وي لینڈسکیپینګ نو دا غرونه چې وادو دي دا به لینڈسکیپ کی څه لینڈسکیپ پته امواري بارس ځکه زما یو چرته غرونه خو چرته پکې ټرینچ زوم دي کنه کله دي پکې ها نو ټیک دا غرونه خو بواري یو ټرینچ تر وسو شي ها نو دا به لیول دی فَيَذَرُهَا كَاغًا صَفْصَفًا لَا تَرَانَ بَوِنِ تَوْفِيَا فَدِزْمَكَ كَيْخِ وَجَنْ كَنْدَ تاس کنده وائی بات وَلَا عَمْتَنْ أَنُو چَزَّائِ دی رائے مونگو تا دی رائے وائی مونگو چزدائی تیلا یا دی رائے تاس رو سوائی ٹوکیا کنی غرگیا کنی شو بلاڑی وندائی او وندائی مولو لا ترى في عوجا بين ديكي عوجا كندا ولا امطان غنداي يوم يزل فدا ورزبان يتبعون الداغي چونك دا خبر الله تعالى تفصيل سره قران کړي نو دي اخر سره زنه کې بس صرف پاموري ريفرنس ورکړي چې تصور هم ماين ديټل دا ګورای ديټل يوم يزل يتبعون الدا دا قران معجزه ده دا قران څه خدای نه خبره یې ریګ نه چې ما مخ کې سره ریګي بس صرف ريفرنس ورکړي انسان نو خبره یې راشي چې پرونا بل از ما سره ویجو منه زین کینی نه بل شان خبره وکړي بس یو کنه صحیح خدای نو خبره نه یې یوم یدی یتبعون الداغیا پدا ورزبان یتبعون الداغیا دوی بفالو کئی آواز با آواز لگون کی یعنی دی اسرافیل لاغی و جلا دوی بنشک گی دی داغ آواز دا زکا آغا آواز بے اٹرکت کئی آغا آواز بے سکے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا آواز تفصیل ویلے دے چې اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام با اغا لاؤڈ سپیکر کی آواز سکے چې ایو حل عظام النخرا او زړو وډکو ولج صاد البالیا او زړو جسو ولو سال المتفرقا او جدا شو جوړونو واللحوم المتمزقه او ریزر د شو غخو هلمو الى غرز الرحمن شب ذر را پاسې خدای خدای ته شو گئی دا افرافیل آواز ده ايها العظام النخره والاجساد الباليه والاوصال المتفرقه واللحوم المتمزقه هلموا الى او بس دا اواز کی دل دی او اٹومیٹیکلی دا ټول اجزا به یو بل سره within a few seconds دا هر انسان دا بدن اجزا به یو بل سره فورا ری اسمبل رشی اخر سے فل خان قاصد سبوش سے بنا ها بهوش کی وی وی بهوش کی بهوش کی بیگان لگا او بدی اواز کی يوم يذين يتبعون الداغي داغي وجدا ضيب كجدين شدي آواز نا وخشغت الأصوات أخاموش بشي آوازنا للرحمن درحمن وان دي خاموش بسوك بخبر نشكولي دهي بدو وجه فلا تسمعو پست بناوري إلا همسا همس دو سنو توي يو چه سنه قدم اخلي دخبه کشت وي ستوي دخبه کشت يو چه سا اخلي نو دا سا دیتا حمس وئی نو اللہ تعالیٰ فرمائی بس یو آواز سے تبا اور یا با یاد اپی کشوی یا بدو سا آوازی دین علاو بل آواز نشو دی دی خلق بدوم رہے بزدائی چی یا بے اخپا کش گئی او یا بے دا سا آوازی اس شن او مکم او زمان کی بیگا جنگ شو دی او کندری کسان او خوی وجلی دی او اتا کسان پویس والا مردی پتہ نہیں تیس جلو شوی نور تفصیل خونو ها خیر دی ها یوم یکون الناس واپس پر سبق یوم یکون الناس اغورس چشی انسانا کل فراش المفسوسی پشاند خرورو پتنگانو و تکون الجبالو اشغرنا کل حیم المنفوش پشاند الوزل شو ریزو او زرود پنبی فاما من سقلت پس آغا کس قلت چدرانشی موازینو صالح آمالت فوفی غیشت الرازی نوز دے قوگو را چه اصل کی اللہ تعالیٰ تا دا سنے کہ چه دا سی تلد چه یو کی بدی خواہ مال کی دی او بلکہ او بد آمال کی دی نا بد آمال رو خدای تلی نا بد آمال آٹومیٹکلی ستا دا خو آمالو نا نفشی ہوئی دی صحیح یعنی دا ستا دا کریڈٹ سفا دا منکو دا ایکاونٹ کیوں سکر یو دا کریڈٹ سفا ادھے پارا سی دا ڈیبٹ سفا صحیح نو بلی سفا تھا یا ڈیبٹ دی یا کریڈٹ دی کہ ڈیبٹ دی زیادتی نو ڈیبٹ سفی تو دی اماؤنٹ اکا کریڈٹ دی زیادتی نو کریڈٹ سفی تا اماؤنٹ دی صحیح خدای قسم میں کاؤنٹ سوالا مسئلہ دا بس دا کریڈٹ سفا دا دا ڈیبٹ سفا دا صحیح ڈیبٹ دی دا کریڈٹ نکٹ کی گی چا دا کریڈٹ نکٹ کی گی اس آل تا کدی کریڈٹ تا تو فائنل ٹچ اس کے کہ کریڈٹ تا سشے ہوا تا اٹ مینز کے وردا مزے کا وا وردا مزے کا او کنا ڈیبٹ تا نہیں ہوا تا یعنی کریڈٹ تا کم شو اور ڈیبٹ تا زیادہ سے نو بس بیا خدای خدای کا وا صحیح شو فاما من ثقلت موازینو فسرا رسول چی درانش صالح عملنا دفو فی عیشت الراضی نوی بده پجوان کے خائستا خوشحال جوان و امار چی آکس دے خفت موازینو ہو چس پکشو آمان لدو فا امو نزاید مور دو یعنی زاید دو مور اصل کی ریٹرن پلیس وی سڑی بانی تکلیف پیش نچارا منڈکے پلار بچارا چارا دا منڈکڑے بلکہ معصوم لوگ چپڑا کور کے اور یعنی تکلیف پہ سوئے سوئے چپلا تو آواز نہ رکھے سوئے وہی بیبی سوئے میں نے بیبی وایو مور تو بیبی وایو تس مور وای ہاں سو کا دے وای ندا ریٹرن پلیس تے فامہ د ریٹرن پلیس ہاویہ ہاویہ اصل کی یو طبقہ جہنم دراغی نمو ہاویہ دے یو طبقہ جہنم یو زون در جہنم داغی نو محاویہ دے ادا حاویہ لٹرل مانا دا حلاکون کی دا حاویہ لٹرل مانا حلاکون کی نزائد دا ریٹرن پلیس یو حلاکون کی زون در جہنم وما ادر آکا سشی خبر کرے تا ماہیا چدا حاویہ سشی دے نارون دا اور دے حامیتن دیر گرم یا گرمون کی حامیہ چی پک پل گرم وی او حامیہ چی بلوم گرمائی پک پل گرم دے ابل گرمائی یعنی سوزائی نو خلاصہ ده صورت چې ورځ د قیامت دا ډیره مهیبه ده دا خلاصہ ده صورت ورځ د قیامت ډیره مهیبه ده کامیاب دی هغه څوک چې کریډیټ زیات شي او ناکام دی هغه څوک چې ډیبیټ زیات شي اوس دا صورت کې درې مسئلې دي